بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام اعلموا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء بشريعة وجاء بمقاصد ومما جاء به من مقاصد التي بعث الله عز وجل بها وبإتمامها إتمام الآداب الشرعية أو الأخلاق الشرعية يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق نهي تكون عنوان يا كلمة يتو فوبي يا ديونه إن شاء الله تعالى tutazungumzia juu ya masala yanayofungamana na al-adabu shar'iyya au al-akhlaq ash-shar'iyya adabu za kisheria ambazo ni muhimu kwa kila muislam ambaye yuko chini ya sheria hii azijue na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amuwafikishe kuzitabikisha hizo adabu shar'iyya katika hadithi niliyotanguliza ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika al-adab kadhalika al-Imam Ahmad katika musnad wake na Imam al-Baihaqi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ameisahihisha kadhalika Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika silsila as-sahiha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, hakika mimi nimetumwa si vinginevyo. Na tunafahamu innama adatu hasrin wa qasr, kwa maana si vinginevyo, hii ndo kazi aliyokuja kuifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na tukifahamu hivi kwamba kazi aliyokuja kuifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni itimamu makarimil akhlaq, ufahamu kwamba kazi hiyo haitokuwa ni ndogo wala ni fupi kama wanavyodhani watu, na wakaifungia katika baadhi ya vitu kwa ufinyu na ufupi. Sio kazi aliyokuja kuifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika da'wa yake yote, iwe ni kazi ndogo na iwe ni kazi fupi. Na miongoni mwa yanayojulisha juu ya jambo hilo ni hadithi ambayo wameitoa maimamu wawili, al-Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim rahimahumallahu ta'ala, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. يقول رضي الله تعالى عنهما: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال له: رأيته يأمر مكارم الأخلاق وكلاما هو بالشعر. حديثي هي أمبايو وما فقيانا مشيخ وويل جوياك. أنا سيما الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما zilipo mfikia habari Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu juu ya kutumwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimtuma ndugu yake akamwambia, nenda katika lile bonde katika mji wa Makka na unijie mimi na habari za mtu huyu ambaye anadai unabii na anadai kwamba zinamwijia habari kutoka mbinguni. Akaenda huyu ndugu mpaka akafika kwake na akasikia katika maneno yake, kisha akarejea akamwambia Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu: ra'aytuhu ya'muru bimakarimil akhlaq, nimemkuta mimi anaamrisha makarimil akhlaq, nimemkuta mimi akiwa ni mwenye kuamrisha, ni mwenye kufundisha tabia njema. Sasa utaona mwanzo wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yala aliyokuja nayo na yala aliyokuwa akifundisha. Na kuanzia hapo utafahamu ya kwamba da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuanzia mwanzo wake, ya'mur bimakarimil akhlaq, anafundisha makarimil akhlaq. Kadhalika kataja jambo lingine, wa kalaman huwa bishair, na hapa alikuwa akimaanisha Qur'an aliyokuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalili nyingine ni hadithi ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, na vile vile ameitaja maimamu wa sunan, ni hadithi ya Sa'd ibn Hisham ibn Amir al-Ansari al-Madani. Huyu ni ibn ammi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa maana Sa'd ibn Hisham kadhalika ilivyomtaja na Anas. Kwa hiyo hadithi hii ya Sa'd ibn Hisham ibn Amir, anasema rahimahullahu ta'ala: ataitu Aishata فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، أما تقرأ قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ فقلت: فإني أريد أن أتبتل. قالت: لا تفعل، أما تقرأ قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ولد له، Hadithi ya pili tunayohitaji ni hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadithi ya Sa'd ibn Hisham anasema alimwendea mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akamuuliza, niambie mimi kuhusu tabia za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akamwambia, je, huisomi Qur'an? Kana khuluquhu al-Qur'an, zilikuwa tabia zake ni Qur'an. Je, husomi Qur'ani ukasoma kauli ya Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na hakika wewe uko juu ya tabia njema, wewe uko katika tabia njema. Kadhalika mtu huyo akamwambia, yani Sa'd ibn Hisham ibn Amir, akamwambia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, baada ya kuambiwa sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni uridu an atabattala, hakika mimi nataka nifanye tabattul, kwa maana ajipinde katika ibada, zuhudan lillahi, wa alla yatazawaj, na asioe na mambo kama hayo. Akamwambia mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, la taf'al, usifanye hivyo. Je, usomi kauli ya Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu ninyi kwa Mtume wa Allah mnapata kiigizo chema. Baada ya kumwambia maneno haya, akamwambia faqad tazawwaja rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa qad wulida lahu, alioa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na akapata watoto. Hadithi hii kadhalika inaonyesha kwamba tabia za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zilikuwa ni tabia za ambazo ziko ndani ya Qur'an. Sasa tukitaja kwa ufupi au tukitazama kwa ufupi hadithi hizi tulizozitaja, utaona kinyume na wanavyodhani baadhi ya watu au wakafungia baadhi ya watu maana ya al-adab, maana ya adabu. Adabu sivyo kama wanavyodhani baadhi ya watu, bali adabu ziko katika hali ya upana. Na ukitaka kutaja au kuliona jambo hili tunalieleza kwa uhalisia, tazama baadhi ya vitabu walivyovitaja walivyoviandika maimamu kuhusu adabu, alafu une ndani yake abwabu walizoziweka, utakuta hazifungiki kama wanavyodhani au kama tulivyozoea watu waliokuwa wengi. Alimamu al-Bukhari ana al-adab al-mufrad, ndani yake ameweka masala mengi. Kuna adabu za jamaa, adabu za alwalidain, adabu za mtu na jamaa zake na familia zake au na familia yake. Lakini kuna adabu katika masala ya ibada kama vile masala ya dua, kadhalika adabu katika masala ya ibada kama vile kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mfano wake. Kwa hiyo utaona adabu inaenea na kwa upana kama tutakavyotaja maana au aina walizozitaja maimamu ambao ni muhakikun katika masala haya. Kadhalika ametaja al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala katika Rawdat al-Uqala wa Nuzhat al-Fudala, ni kitabu maalum akitaja al-adab, naye ametaja adabu nyingi sana ndani yake, yakiwemo masala ya ibada maalum anazifanya mtu katika masala ya taqwa Allah, ibada za asiria na mfano wake. Na vile vile miongoni mwa maimamu maarufu na mashuhur ambao wameandika katika mlango huu ni al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ameandika kitabu maalum al-Adab ash-Shar'iyyah. Kitabu ni maarufu na ni mashuhuri na wengi wanaweza kuwa wako nacho kitabu hiki. Kitabu chapa nyingi katika kitabu hiki kwa katika mijeledi nadhani takriban mitatu. Ni kitabu maarufu, kimetaja adabu ash-shar'iyyah, adabu za kisheria. Ndani yake akataja mambo mengi, akataja milango mingi. Sasa ni milango ipi inayokusudiwa katika al-adabu ash-shar'iyyah ambayo tunakusudia kuitaja? Nitataja jambo hili kwa maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Madarij as-Salikin, kitabu maaruf ambao ni sharh na ta'liq ya manazil as-sa'irin ya al-Imam Abu Ismail al-Harawi rahimahullah ta'ala. Amekifanyia sharh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala manazilu sa'irin, akatoa madariju salikin. Ndani ya kitabu hiki Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika juzuu ya pili ukurasa wa 375 mpaka 376 anasema al-adabu shar'iyya tanqasimu ila thalathati aqsam: al-adabu ma'a Allah, wal-adabu ma'a rasulihi, wal-adab ma'a khalqihi. Na hivi ndivyo tunakusudia kuyataja masala haya katika kalima yetu fupi ya leo. Na walillahi alhamdu, watu wengi na uzungumza nao leo, masha Allah, Allah amewafikisha pia tukawa tumefaidi kuhusiana na al-adab au al-akhlaq katika khutuba ya al-jum'a leo hii katika masjidi hii. Kwa itakuwa ni ziada katika baadhi ya masala. Alhamdulillah aliyewafikisha kukutana mada hizi mbili kwa pamoja. Sehemu ya kwanza ni adab pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na adab pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kadhalika na adab pamoja na viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akakunjua huyu Imam Al-Mubajjal rahimahullahu ta'ala kuanzia ukurasa 287 juzu hii ya kitabu hiki hiki. Faqala rahimahullahu ta'ala, akasema katika kusherehesha aina hizi tatu za adab ambazo amezitaja: wala yatimu li ahadin qat al-adabu ma'a Allahi illa bi thalathati ashiya, na haitotimia kwa yeyote kamwe adabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi, kumjua Allah kwa majina yake na sifa zake. Na jambo la pili ni ma'rifatuhu bi dinihi wa shar'ihi wa ma yakrahu wa yuhib, kumjua Allah na kuijua dini yake na sheria yake na yale anayoyachukia na yale anayoyapenda. Jambo la pili. Na jambo la tatu ni nafsu musta'idda, ni nafsi ambayo imejiandaa, qabilatun layyina mutahayyi'a liqabuli alhaqqi ilman wa amalan wa halan, ni nafsi ambayo imeandaliwa na ikalainika nafsi hiyo, na ikawa tayari nafsi hiyo kwa elimu na kwa matendo na kwa hali katika kuyapokea yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameielekeza nafsi hii. Kwa atakayediriki mambo haya matatu ndiye atakayeweza au ndiye atakayekuwa amedhibiti al-adabu ma Allah tabaraka wa Ta'ala, ndiye mwenye adabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sehemu ya kwanza au ni martaba ya kwanza ya al-adab. Lakini mara nyingine au mara nyingi tu huwa tukitaja adabu ambazo wanahimizwa Waislamu wawe nazo, mara nyingi katika malezi ndani ya familia, katika malezi katika mujitamaa, katika malezi katika madaris, mara nyingi watu waambiwa adabu ya tatu ambayo ni al-adab ma'a khalqillahi, adabu pamoja na viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wakati ni martaba ya tatu ya mwisho katika maratibu alizozipanga Ibn al-Qayyim. Kwa mtu anaweza akawa ni mtovu wa adabu kupita kiasi, naye akajidhania kwamba ana adabu kupita kiasi kwa mujibu wa utaratibu waliozoea watu wengi. Kwa mtu anaweza akawa na adabu kwa wazazi, akawa na adabu kwa kaka zake, adabu kwa jamaa zake, lakini hana adabu kwa Allah, au hana adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu huyo atakuwa amekosa adabu, na hata akiitwa mbele za watu kwamba fulani ana adabu, basi yeye mtu huyo atakuwa hana adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sehemu ya kwanza ni al-adab ma Allah. Na ukitazama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika masala aliyotaja ndani ya adabu hii, ametaja mambo matatu ambayo Muislamu anatakiwa ayajue. Jambo la kwanza ni kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Hili ni jambo la kwanza la msingi. Unataka kuwa na adabu Muislamu, basi tafuta namna na utaratibu wa kujifundisha dini yako umjue Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake, kadhalika kwa sifa zake. Kadhalika umjue Allah Subhanahu wa Ta'ala katika tauhid ar-rububiyya. Kadhalika utabikishe tauhid al-uluhiyya katika hii sehemu ya kwanza ya adabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ndani ya Qur'an kuwa na adabu kwake yeye katika martaba hii ya mwanzo. Nayo ni tauhid ar-rububiyya, kadhalika tauhid al-asma'i wa sifat na tauhid al-uluhiyya. توحيد الربوبية معروف أن تفرد الله عز وجل في أفعاله، والألوهية أن تفرد الله عز وجل في أفعالك، وفي الأسماء والصفات أن تفرد الله عز وجل في أسمائه وصفاته جل وعلا. كم إسلام نتكي واسمامك كتكي زمرات بتت كتكهاليكم جوا الله سبحانه وتعالى. Akiwa hajasimamisha maratibu hizi tatu atakuwa hana adabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akawa na shirki katika rububia, kadhalika akawa na shirki katika al-uluhiyya, kadhalika akawa na shirki katika al-asma' wa sifat, mtu huyu hana adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa washirikina wote, washirikina wote kwa maana maneno haya hawana adabu kwa aina zao zote na vigawanyo vyao vyote. Ni sawa sawa piga ramli, ni sawa sawa watu wa nyota na mifano yao, basi kwa namna yote ile basi watu hawa watakuwa hawana adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika masufi, kwa maana hii ya kwanza hawana adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ambao wanamsujudia asiyekuwa Allah Azza wa Jalla. Na Allah amemrisha wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, wakimsujudia siyakuwa Allah basi jua ya kwamba hawana adabu mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asanaweza kukuta sufi ni mpole, ana unyenyekevu, na wakati mwingine kimtazama kama anataka kulia hivi, si ndio? Ukiangalia na fulani, mashallah, fulani ana adabu, ana nidhamu. Wakati anasujudia makaburi, miti, mizimu na mfano wake, au anaamini katika hivyo, fahamu ya kwamba mtu huyo atakuwa hana adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ahlul al-ilhad fi asma'illah azza wa jalla wa sifati hawana adabu kwa maana hii. Wal ilhad fi asma'illah azza wa jalla wa sifati, na kufanya ilhadi katika mlango wa majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotaja ahlul ilm akiwemo al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, vile vile katika asri hii wametaja wengi akiwemo Imam al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, al-ilhadu fi asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi lahu anwa' ina aina, na wengi wanataja aina nne. Aina ya kwanza katika al-ilhad, aina ya kwanza katika al-ilhad ni nafyu shay'in min al-asma'i was-sifat, au inkaru shay'in min al-asma'i was-sifat. Mtu huyo atakuwa amefanya ilhad, akipinga chochote katika majina na sifa za Allah, huyo amefanya ilhad na hana adabu. Kadhalika aina ya pili ya ilhad katika majina na sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay yusammi Allah azza wa jalla, amuite Allah subhanahu wa ta'ala, aw amsifia Allah subhanahu wa ta'ala, bima lam yusammi bihi nafsahu, kwa kile ambacho hakujisifia mwenyewe kwa nafsi yake, au hakujiita kwa nafsi yake, kwa maana katika al-asma na sifat huyu hana adabu. Kadhalika namna nyingine ni ay awwila أسماء الله عز وجل وصفاته على معنى باطل، كذلك هو يتقوى هنا أدابه كتك ملانغو والأسماء والصفات هنا أدابه. عليه تفسير ya majina au ya sifa za Allah kwa maana ambayo ni batil, iwe maana hiyo inapelekea katika tamthil au tasbih au ta'til au takyif au mfano wake, basi mtu huyu vile vile atakuwa hana adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika namna nyingine ya ilhad ambayo anahitaji ahal ilmi ayusammiya shay'an min al-asnam, aite chochote katika masanam, kadhalika katika miungu anayoiabudu, isman min asma'ihi subhanahu wa ta'ala, jina katika majina Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya Allah kutoka katika Allah, kadhalika al-izza kutoka katika al-aziz, kadhalika manata kutoka katika al-mannan. Kwa hiyo akiita chochote katika miungu yake jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo atakuwa amefanya ilhad. Kwa namna hii au kwa maana hii, sehemu ya kwanza ya adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni adabu katika mlango wa tauhid ar-rububiyyah, kadhalika al-uluhiyyah, kadhalika al-asma wa sifat. Kwa maana hii mu'tazila hawana adabu, kadhalika ashaira nao wanasuul adab mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali kadhalika jahmiya wamekosa adabu kupita wote katika mlango huu, na vile vile ashaira nao hawana adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango huu, kwa sababu wote hawa wamefanya uharibifu katika mlango wa al-asma wa sifat. Kwa ndugu zangu Islam, huu ni mlango mzito ambao Uislamu unatakiwa usimamie mlango huu sawa sawa, waudiriki mlango huu, wausome, na ndio amri ya mwanzo ambayo tumeamrishwa sisi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, tena kabla al-qawl wal-amal, kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili la mwanzo natakiwa litangulize, lakini watu wengi wanapuuza kumjua Allah. Ni sawa sawa katika tauhid ar-rububiyyah, watu wengi hawajifundishi wala hawajui tauhid al-uluhiyyah, watu hawajui ibada wanazotakiwa kuzifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika mlango wa asmaa wa sifat ndio wenye hatari zaidi, watu hawajui na wampi Allah subhanahu wa ta'ala haki yake katika mlango huu. Kwa watu hao wote kwa aina zao zote watakuwa wamekosa adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mlango huu kadhalika, miongoni mwa mambo ambayo Uislamu unatakiwa kuyatabikisha ndani ya mlango huu wa al-asma wa sifat, kadhalika tauhid ar-rububiyyah, kadhalika tauhid al-uluhiyyah, ni kadhalika al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillahi, ambayo inaingia katika al-wala' wal-bara', kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukia kwa ajili ya Allah azza wa jall. Al-wala' wal-bara' ifanyike kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si ambao ni dhayiq al-hizbiyya al-muntina, si inayokusudiwa, kwa maana watu wapendane lillahi na watu wachukiane lillahi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadith al-muttafaq alayhi, hadith ya Abu Huraira mashhur, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh, fa dhakara min haula'i as-sab'a wa rajulani tahabba fillahi, na watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ijtamaa alayhi kadhalika wa tafarraqa alayhi, na wakafarikiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika waftaraqa katika riwaya. Kwa muhimu ni kwamba watu wanatakiwa wapendane lillahi na wachukiane lillahi, hii ni katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni adabu. Kwa hiyo ikifika hatua wewe ukamchukia mtu mathalan ni mushrikum billahi, na pengine mtu huyo ana manzila na daraja ya juu, usiambiwe huna adabu. Kwa tafsiri ya watu walio wengi, unaweza kaonekana huna adabu kwa mtu huyo, lakini wewe una adabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufanya hivyo. Kwa mtu anatakiwa asimame katika mlango huu, na vile vile kunaingia katika mlango huu vile vile ar-riya ambao ni shirkun asghar, na baadhi ya ulama walivyohitaja aya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر أن يشرك به إكجن أن وما بعدها تؤول ماذا مصدرا أم بين عينيا إن الله لا يغفر ماذا ما يغفر ماذا أي يشرك به لا يغفر مصدر يكنين نعم إشراك به شيئا الله سبحانه وتعالى حسامه يوتي من يكم شركي شنائي چوچوتي وما نتيني أين زوت ذا شركي بعض العلماء كتاجي ننجي بيا الشرك الأصغر إكيوم الرياء بيا الحلف بغير الله عز وجل نين ينجي كتكم لانغو وشرك بني دوغو na jambo hili vile vile ni suul adab mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaria ana adabu, na mtu yote anayapa hapa ovyo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hana adabu. Kwa wataingia katika mlango huu watu wa aina yote ambao watakuwa wanavunja haki katika hukuki za Allah azza wa jalla, na watakuwa wanafanya dhulma kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun 'azim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Kwa ndugu zangu, sehemu ya kwanza ya adabu ambayo tunatakiwa tuitafute na tuwe nayo ni adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudhibiti masala haya tuliyotaja. Kwa wale ambao wamepinda katika mlango huu watakuwa hawana adabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehemu ya pili ya adabu mbele au katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni al-adabu ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akasema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika maneno hayo, anasema wa ammal adabu ma'ar rasul fal qur'anu mamlu'un bih, Qur'ani imejaa jambo hili la kutaja adabu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa ra'sul adabi ma'ahu kamalu at-taslimi lahu, sehemu ya juu kichwa cha adabu kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ukamilifu wa kujisalimisha katika yale au kujisalimisha kwake. Wal inqiyad li amrihi, na kunyenyekea katika amri zake. Kadhalika watalaqi khabarihi bil qabuli wat tasdiq, na kuzipokea habari zake kwa kuzikubali na kuzisadikisha. Duna an yuqaddima alayhi araa ar-rijal, bila kutanguliza juu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam rai za watu. Fayuwahiduhu bitaslimi wal inqiyadi wal idhan, basi ampwekeshe mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kujisalimisha na kunyenyekea na kuwa mpole katika sheria zake alizokuja nazo. Kama wahada al mursila, kama alivyo mpwekesha yule aliyemtuma subhanahu wa ta'ala, bil ibadati wal khudu'i wal dhul, kwa ibada na unyenyekevu na kujidhalilisha kama alivyojidhalilisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi vile vile natakiwa mpwekeshe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama wahada al mursila subhanahu bil ibadati wal khudu'i wal dhul, kama alivyo mpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala aliyemtuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vile vile anatakiwa ampwekeshe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kumfuata. Kisha akasema Imam al-Qayyim, la najata li'abdi, hakuna kusalimika kwa mja yote, min adhabi llahi, kutokana na adhabu ya Allah, illa bihima, isipokuwa kwa hizo mbili, tauhidul mursili, kumpwekesha aliyetuma, wa tauhidu mutaba'atil mursali, na kumpwekesha au kupwekesha kufuata aliyetumwa. Fala yuhakimu ila ghairihi, hachukui hukumu kwa yeye tasikwa yeye. Wa tasdiqu khabarihi wa adami raddihi biqauli shaykhihi, na kusadikisha habari zake na kutozirudisha habari zake kwa kauli ya shekhe wake. Wa imamihi, na imamu wake. Wadhawi madhhabihi, na watu wenye madhhabu yake. Asitangulize kauli zao juu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa taifatihi, na kundi lake. Kisha akasema wa man yu'adhimuhu, na yule anayemtukuza pia asitangulize kauli yake juu ya kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akasema wa min al-adabi ma'ahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam alla turfa al-aswat, zisinyanyuliwe sauti, fauka sautihi, juu ya sauti yake, fa innahu sababun li hubuti al-a'mal, kwa sababu hiyo ni sababu ya kuporomoka kwa amal. Fakullu hadhihi, atakayefanya haya akanyanyua sauti na haya mambo mfano wake, fakullu hadhihi min qillatil adabi ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam, yote haya yanaingia katika utovu au uchache wa adabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sehemu ya pili ambayo tunaidurusu katika adabu ambazo muislamu anatakiwa awe nazo ni adabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Imam Ibn al-Qayyim katika maneno haya, na haya na ushahidi ndani ya aya za Allah. Yakulu rabbuna azza wa jalla fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Lazima maratibu zote zikamilike. Sehemu ya kwanza, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Jambo la kwanza ni kuhukumiana na kurejesha mambo yako yote katika sheria aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurejesha mambo yako yote katika hukumu aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika yale mambo yanayopita baina yenu lazima mjarejeshe kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini haitatosha kurejesha, na pengine ukabaki una haraj, una uzito wala hujaridhia, utakuwa bado hujaingia katika uhakika wa imani aliyoikataa hapo. Kwa ili imani yako ikamilike, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, wasikute ndani ya nafsi zao haraj kwa yale aliyoamua mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani yale uliyoamua mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Uislamu lazima wawe ni weupe katika nyoyo zao, kusiwa na weusi wala kutu ndani ya nyoyo zao, wazisafishe kuyapokea yale ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewaamrisha. Na baada hapo yusallimu taslima, na wajisalimishe kwa ukweli wa kujisalimisha moja kwa moja. Tayib, kwa katika maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala ni ushahidi wa haya ambayo ameyataja Imam Ibn al-Qayyim. Kadhalika nyingine, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. كذلك ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه زوت نتوامريشا كم فات متوم صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن أداب بلي متوم صلى الله عليه وآله وسلم أكيامو متوم صلى الله عليه وسلم أو أكامريشا متوم صلى الله عليه وآله وسلم أسيوا نخياري كتك جمولاكو. Hii ndio adabu mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa mtu akiwa ana khiari katika yale aliyoamrisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na hafati maamrisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, huyu atakuwa hana adabu mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hana adabu, hata kama watu wakimdhania kwamba yeye ni mtu mwenye adabu na kadhalika, ana muonekano wa kuwa na adabu, lakini maadamu yuko katika hali hii, basi atakuwa hana adabu mbele au kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mlango huu na kwa maana hii, ahlul bid'ah wote hawana adabu, wazushi wote hawana adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wakiwa ni wanyenyekevu, hata wakiwa ni wapole, hawana adabu katika sheria hii, kwa sababu wao hawajatii yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Kadhalika kwa mlango huu, miongoni mwa adabu pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mahabbatu ashabihi alkiram, kuwapenda masahaba wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inaingia katika adabu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa maana hii mashia wote hawana adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana adabu. Hata kama akalelewa akawa ni mpole na pengine mnyonge, na pengine ukimtazama atia huruma, lakini maadamu anawasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi, na anafanya toani kwao wakati aliamrishwa awatakie radhi, kama qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha inda qawlihi ta'ala, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha waumini walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Faqalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha umiru an yastaghfiru lahum fasabbuhum. Waliamrishwa wao waombe maghfira wakawa wanawatukana. Kwa wote wanaowatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahamu hao wamekosa adabu na hawana adabu. Hawa wamekosa adabu na hawana adabu katika sheria ya dini yetu, ni watovu wa adabu, kwa sababu wamemvunjia heshima Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na vile vile wale wanaomtukana umma almu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha hawana adabu, na kwa yote wanaofanya na vitimbo wanaofanya hawana adabu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wale wakumtukana wakamwita zania kwa sababu alkhabithatu lilkhabithin, hii ni tani kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watakuwa hawana adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa arrafidha hawana adabu katika Uislamu. Miongoni mwa watu wanaongoza katika mlango huu ni mashia na wale ambao watapita mapito kama yao. Kadhalika miongoni mwa watu ambao watakuwa hawana adabu katika mlango huu ni wale ambao watakuwa na mahaba kwa watu ambao wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wale wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akatokea mtu akaona mimi si katika watu hao, lakini akawapenda hao wanawatusi wale, afaham kadhalika atakuwa ameingia katika mlango huu wa kuwa yeye amekosa adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anawapenda na amiliana nao. Na haya nadhihiri kwa kiasi kikubwa katika miji tuliyokuwa nayo na watu tunaoishi nao, na wengine wakawa na sha'airi za sunna na sha'airi za dini na wanadhihiri kujipamba na dini, lakini wao wanawapenda mashia, wanawapenda rawafidha, na wanaamiliana nao kwa uzuri katika dini yao, ima kwa ajili ya kutaka misaada fulani fulani, kwa namna yote ile, basi watu hawa pia hawana adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa maneno tuliyotaja Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala ndani ya mlango huu. Kwa mashia hawana adabu, kadhalika wale wanaoamiliana nao nao pia watakuwa hawana adabu katika jambo hili. Na vile vile miongoni mwa adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mahabbatu warathatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kuwapenda warithi wake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, anasema wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadd wafir. Hakika maulama ni warithi wa manabii, kwa maulama ni warithi wa nabi wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapo unakusudiwa maulama ambao wamesimama katika sunna, na hapo unakusudiwa maulama ambao wamesimama katika sunna, kama alivyosema al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, fawarathatu nabiyyina sunnatuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, urithi wa nabi wetu ni sunna zake, urithi wa nabii wetu ni sunna zake. Faman lam ya'khudh bi sunnatihi falaysa min warathatihi, asiyekuwa katika sunna zake, asiyezichukua sunna zake, si katika urithi wake, hata akiwa katika watu waliosoma na kujulikana kwa ilmu. Kwa maulama ambao ni warithi wa manabii, hadithi wanaitwa bikisha masufi, na watu ambao ni mifano ya hawa katika vikao vyao na misikiti yao na khutubu zao, hali ya kuwa wao hawezi kuwa warithi wa manabii kwa sababu hawana sunna. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amerithisha sunna zake. Kwa yeyote ambaye hajachukua sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatakuwa katika warithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haingii katika martaba hii. Kwa miongoni mwa watu ambao wamekosa adabu katika mlango huu ni watu ambao hawawapi maulama haki zao, ambao hawawapi maulama haki zao, na wengi wao ni qutta'u turuqi, wengi wao ni waziba njia au ni wazuiaji katika njia, wanakata milango baina ya watu, kadhalika na ulama wa haki, hawa kadhalika nao wamekosa adabu katika jambo hili. Kadhalika wanaingia wale ambao watakuwa wanafadhilisha ulama usu, na wakawa hawana uwezo wa kupambanua baina ya maulama ambao ni warathatul anbiya na ambao sio warathatul anbiya, sio warithi wa manabii, maulama waovu, bal warathatush shayatin kama kala al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, wao si warithi wa manabii bali ni warithi wa mashayatin, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura, wanapeana wahi baadhi yao kwa wao, wanashushiana wahi baadhi yao kwa wao, maneno ambayo si ya kweli na si ya haki, maneno ambayo si ya haki wala si ya kweli, ni kwa ghururi, kwa kudanganyana. Kwa hiyo watu hawa watakuwa sio warithi wa manabii bali ni warathatu shayatin, shayatinul ins, ambao watakuwa wamesimama katika mlango huu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tambua hapa tumeshazitaja adabu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tukasema katika mlango huu zinaingia adabu kwa masahaba wake, kadhalika adabu kwa maulama, wale ambao watakuwa hawaingii katika jambo hili, hawazasimamisha adabu katika jambo hili, hawana adabu hata wakiwa wamejipamba na tabia kadhaa, hata wakiwa wamejipamba na uzuri fulani, basi watakuwa wamekosa adabu kwa sababu hawako pamoja na maulama ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameamrisha watu hawa watu wafungamane nao. Na miongoni mwa watu waliokosa adabu katika mlango huu ni jamaatu tabligh, hawana adabu watu hawa. Kwa nini hawana adabu watu hawa? Kwa sababu watu hawa hawarejei kwa ulama wala hawachukui akwali za maulama wa haki, na wanarejea kwa maulama wao waliopinda ambao hawako katika njia sawa, wazushi masufi, wakiwaacha maulama wa sunna. Kwa jamaatu tabligh vile vile watu hawa watakuwa wamekosa adabu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu hawarejei kwa warathatul anbiya, hawa wafati maulama wa haki. Tayib, na kadhalika wamekosa adabu watu wa jamaatu tabligh kwa sababu ya kuharibu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zilipokuja aya zinazojulisha juu ya masala ya jihadi katika njia ya Allah na masala ya kutoka kwa ajili ya kutafuta ilmu, wakawa natabikisha hizo ayat katika mlango wa utokaji wao kwa ajili ya makundi yao na kuhami uzushi wao waliokuwa nao. Kwa watu hawa vile vile watakuwa wamekosa adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, watu hawa ambao watakuwa wamesimama katika mlango huu ni sawasawa wenyewe moja kwa moja, au ni sawasawa wale ambao watakuwa ni wasaidizi wao na wakawa wanayahami makundi yao na wanayatetea makundi yao na wanaona kuwa yako katika njia ya haki, vile vile watu hawa watakuwa wamekosa adabu kwa maulama wa haki. Na kukosa adabu kwa maulama wa haki ni kumkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu maulama ni warithi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayib, kadhalika miongoni mwa adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-adabu ma'lulat, adabu pamoja na watawala. Adabu pamoja na watawala katika dini hii ambao wako katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa na tawala katika jamii ya watu kwa haki, watawala hao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuwatii, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum, tumeamrishwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale wenye amri miongoni mwetu. Na katika wenye amri miongoni mwetu, sehemu ya kwanza ni ile iliyotajwa upande wa maulama, kadhalika sehemu ya pili ni upande wa ulatul umur, watawala pia. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi tuwatii watawala, akatuamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ya kuwapa haki zao watawala, na namna ya kuishi nao, na namna ya kuamiliana nao, na kujiepusha na yale ambayo ni sababu ya kufanya taani kwa wao na kufanya tafaruki kwa wao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akatuamrisha kwa kusema, man arada yansaha lithi sultan fala yubidihi alaniya walakin yaakhudhu biyadihi, lakini amshike mkono wake atakayetaka kumnasimta wala sidhihirisha hadharani, lakini amshike mkono wake, fayakhlu wa bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi, atakuwa ametekeleza yale ambayo yako juu yake. Kwa Muislamu anatakiwa asimame katika maneno haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na anatakiwa alazimiane na amri hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wala asidhihirisha aibu za watawala katika manabir, asidhihirisha aibu za watawala katika mitandao ya kijamii, asidhihirishe aibu za watawala katika mihadharat kama wanavyofanya na kama walivyofanya baadhi ya watu ambao watu hao ni watu waliokosa adabu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, katika mlango huu Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala baadaye akataja masuala yanayofungamana na adabu pamoja na al-khalq, adabu pamoja na viumbe, na katika mlango huu akataja adabu pamoja na wazazi, adabu pamoja na jamaa, adabu pamoja na majirani, adabu pamoja na ndugu, adabu kwa mtu kwa hali zake, adabu kwa wageni na mfano wake. Lakini kabla ya kuendelea, na pengine tutakuwa na kituo katika sehemu hii, nako ni kutaja ukosefu wa adabu ambao umekithiri katika jambo hili, katika upande wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuchezea sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuzua katika sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapa lazima tutaje masala yanayofungamana na shukumu albid'a, madhara au ubaya wa bid'a, pamoja na mazushi ambayo wako nayo watu wengi. Ndugu zangu Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadhara min albid'a, alitahadharisha kwa kiasi kikubwa kutokana na uzushi, na akakemea kutokana na uzushi katika dini. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akipanda mimbari kama tulivyotaja mwanzo katika khutbatul haja, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akitahadharisha na uzushi, fa inna ahsana alhadithi kitabullahi wa khayra alhuda huda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra alumuri muhdathatuha. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akitaja maneno haya Mtume sallam akiwa juu ya mimbar, ihmarrat aynahu, macho yake yanabadilika yanakuwa ni mekundu, wa ala sawtuhu, na sauti yake inakuwa juu, kaannahu munziru madha, jeshi, kama vile anaonya kutokana na jeshi, kama vile anaonya jeshi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kama vile anaonya jeshi akiwaambia watu, sasa mnavamiwa. Namna alivyokuwa mkali katika masala yanayohusiana na bid'a, akikemea jambo la uzushi. Lakini jambo hili baadaye limebadilika, limekuwa ni dogo na la kawaida, na watu wakakosa adabu, jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam kila akipanda mimbari analihimiza, watu wamesahau, wameona ni jambo la kawaida. Bali jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifanya miongoni mwa wasia wake, kama ilivyokuja katika hadithi maarufu ya Ibadh bin Sariya radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kuhusia usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kuhusia masala haya akaja kuhusia juu ya masala ya kushikamana na sunna zake, fa inna ma ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. tahadharini na mambo yenye kuzuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefanya jambo hili katika wasia maalum, katika wasia maaluma akawa amelihusia jambo hili la watu kushikamana na sunna na kujiepusha na bid'ah. Na hii ni adabu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambao Waislamu wanatakiwa wawe nayo. Lakini Waislamu wamesahau na wamejiepusha na jambo hili na wakafungua milango ya bid'ah nyingi, zikawa katika ibada za watu, zikawa katika maisha ya watu, hali ya kuwa ni jambo ambalo ni zito na ni jambo la hatari. Ndugu zangu, baadhi ya maulama wakitaja masala ya bid'ah wanataja jambo hili katika aya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokemea kuelekea kwa watu ambao wamedhulumu, wala tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakum an-nar, msielekee kwa wale ambao wamfanya dhulma. Wanaingiza katika watu hawa vile vile ahlul bid'ah, watu wasimil kwa wazushi, watu wasiingie katika uzushi kadhalika kwa wazushi, jambo zito mno na jambo la hatari. Lakini watu wamefanya tasahul na uzushi ukawa unaendelea, na watu wakawa wanadumu na uzushi kama vile ni jambo la kawaida katika maisha yao na katika miamala yao. Ndugu zangu, miongoni mwa mambo yanayodhihirisha ubaya wa bid'ah, miongoni mwa mambo yanayodhihirisha ubaya wa bid'ah ni kisa maarufu kilichotokea wakati masahaba walioishi umri wa mwisho walioshuhudia, akiwemo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kisa cha watu mashuhuri waliokaa msikitini, waliokaa katika kikao maalum, na wakawa wanaleta adhkari zao, takbir kadhalika tasbih, kwa nyiradi maalum na utaratibu maalum, wakiwa wanahesabu mawe. Kisa ni maarufu kwa watu. Sahabiyul Jalil akawa mwekemea na akawaambia maneno makali na maneno mazito, kisha akajiepusha nao. Lakini ashahid rawi wa hadithi hii anasema, walaqad wajadna au raaina ammata haulai yuharibunana yawma an-nahrawan, katika riwaya yuqatilunana yawma an-nahrawan, hakika tulikuta wengi wa watu hawa siku ya Nahrawan wakati tunapambana na makhawarij kwa bid'a ndogo ambao walianza nayo ya kukaa katika vikao wanafanya zile adhkari na ibada zao. Tuliwakuta wakati wa kupambana na makhawarij wako dhidi yetu na wao wanatuua. Hakuna kilichopelekea watu hawa wafike hatua ya kuwaua masahaba isipokuwa ni kuanzisha jambo dogo katika dini, wakiona halina madhara wala halina matatizo. Na watu hawa wakafungwa milango mikubwa na milango ya hatari kwa sababu ya bid'ah ambayo inazushwa, watu kukosa adabu, wakashindwa kulazimiana na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyomwamrisha au aliyomtuma nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni zito na ni jambo lenye kuharibu Uislamu. Na wakati mwingine baadhi ya watu wakikaa hutazama baadhi ya mambo kadhani labda ndio makubwa katika dini, wakatazama jambo la pengine kupambana na maadui wa nje, jambo la kupambana na Mayahudi na Manasara, wakaona jambo hilo ni kubwa, adui yetu ni mmoja. Sisi sote tunasema la ilaha illa Allah, na sote mtume wetu ni mmoja, sote tunaswali swala tano. Kwa nini tusipambane na adui yetu mmoja? Wakaacha bid'ah zikawa zinaenea baina yao. Fahamu ya kwamba bid'ah zinazoenea katika jamii ya Waislamu ndio sababu ya kufunguka milango ya Mayahudi na Manasara na maadui wengine wa nje. Na maneno haya anayataja al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, inna ahla al-bid'ah yukhribuna al-islam min ad-dakhil wa yaquluna lil-ladhina fil kharij udkhulu, hakika wazushi ndio wanabomoa nyumba na kuta za Uislamu wakiwa ndani. Wanaozua katika safu za Uislamu, hawa ndio wanaobomoa Uislamu wakiwa ndani, kisha wakisha uvunja Uislamu wanawaambia wale walioko nje, ingieni kwa sababu milango iko wazi. Na haya tazame katika mifano ya wazushi ambao wamechafua safu za Uislamu kwa mambo waliyofanya ya uzushi ambao ma anzalallahu biha min sultan, hayana dalili ndani ya kitabu wala katika sunna, wakafanya mambo hayo halafu Uislamu ukapata madhara. Je, watu hawa sundo walikuwa wa mwanzo kupambana nao? Hawa sundo walikuwa wa mwanzo wapigwe, waonywe, warekebishwe, wanyoshwe, walinganiwe? Kwa yule atakayeweza bilisanihi, atakayeweza biyadihi, kama alivyoanza Mtume sallallahu alaihi wa sallam, faman jahadahu biyadihi fahuwa mu'min waman jahadahu bilisanihi fahuwa mu'min waman jahadahu biqalbihi fahuwa mu'min walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardal. Na hakuna baada hapo chembe ya imani. Yeyote ambaye kupambana na wazushi, ima kwa mkono wake, kwa wale wanaoweza kama mtawala, au yule ambaye ni msimamizi katika familia yake anaweza, wale walioko chini yake, au hakuweza katika hayo basi kwa ulimi wake, au hakuweza katika hayo basi kwa kuchukia uzushi na wazushi. Unakuta Muislamu jambo la kuchukia uzushi na wazushi hana mpango. Kwa mkono huwezi, kwa ulimi huwezi, hata kwa moyo basi, hakuna baada hapo chembe ya imani. Yeyote ambaye kuchukia uzushi wala wazushi, ikiwa ameshindwa kwa mkono wala kwa ulimi, hakuna baada hapo chembe ya imani. Kwa ndugu zangu katika imani, tambueni ya kwamba jambo la kupambana na uzushi na mazushi yanayoenea katika jamii ya watu ni jambo la wajibu, kila mmoja kwa vile anavyoweza na kwa martaba aliyokuwa nayo. Na kwa sababu hii ndio maana Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alipambana na wazushi wa kikhawarij, bali akawaua na akasujudu sijida shukran lillahi ta'ala alipokuta rasi wa khawarij na yamuuawa. Kwa nini aliwapiga na kuwaua wale makhawarij hali ya kuwa ni Waislamu? Maanake leo ukiwasema Waislamu au ukipambana nao, watu wanakuambia hao ni Waislamu. Ndugu zenu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu alipambana nao, na wale wakati waja wakufurisha, aliwaambia humu ikhwanuna walakinnahum baghaw alaina, akawaua. Kwa nini aliwaua hali ya kuwa wao ni Waislamu na wanaswali, bali wanadhihiri kwa shaairi za ibada, kama alivyokuta Abdullah ibn Abbas katika ile nyumba wakiwa na alama nzito za ibada, za swala, za saum, za qiyamu layl, za kusoma Qur'an. Lakini pamoja na hayo, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu akahalalisha damu zao. Sasa Waislamu wanaswali, wanafunga, wanatoa zaka, lakini wauawe kwa nini? Kwa sababu hawa ni hatari na ndio chanzo cha kuharibika kwa Uislamu pamoja na Waislamu. Kwa maana hii na kwa maneno haya, ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tujipambe na safu, tujipambe na sifa ya kupambana na uzushi pamoja na mazushi, na sisi wenyewe kukaa mbali na aina zote za uzushi. Na jambo hili haliwezi kuja mpaka kwa kusoma sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa jambo la msingi, ndugu zangu Waislamu, ni kupambana na jambo hili na kuona kwamba jambo si dogo. Na yote ambaye atafanya uzushi katika hali hiyo, basi akemewe kwa mujibu wa martaba aliyokuwa nayo. Na wale ambao ndio wanaolingania uzushi, ndio vichwa vya uzushi, wafanyiwe hajir na wabainishwe kwa wale ambao wana sehemu ya kufanya hivi, wale ambao wana ahliya ya jambo hili katika maduaat, katika mashayikh kama wanavyofanya jambo hili, na Waislamu wasilipinge. Maana wakati mwingine anaweza katokea mtu anafanya dawa na pengine anapambana na uzushi na wazushi, alafu wanatokea watu pengine wataka wafunike, wanataka wafunge funge na wafumbe fumbe. Jambo hilo ni kuchezea sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefanya hivi waliokuwa kabla yetu na waliokuwa bora zaidi yetu, masahaba wamepambana na uzushi na wazushi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wakata na wakata wale kadharia, pamoja na itikadi yao waliokuwa nayo ni Waislamu na wanaswali, lakini alibainisha kwamba jambo hilo ni ukafiri, akakufurisha wale ambao watakuwa na itikadi hiyo na wakawa na itikadi kwa kuwatumia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam iliyotaja nguzo za imani. Bala akamwambia fakhbirhum anna ibn Umar bari'un minkum wa antum bura'u minhu, waambie kwamba Ibn Umar yuko mbali nanyi. Hii ni kuonyesha namna ambavyo masahaba hawakubali uzushi wala wakulea uzushi katika safu zao, wala katika jamii zao hawakukubali uzushi uingie katika safu zao katika mazingira yao. Walikuwa wakikemea na walikuwa wakipambana na uzushi huo. Sasa sehemu hii kuna maneno ambayo tumekusudia tuyataje na tuyasome katika baadhi ya maneno ya maulama yanayoonyesha namna ya kupambana na uzushi na namna ya kukaa mbali na uzushi na kujitenga na aina zote za uzushi, na Muislamu haifai kwake yeye akakaa na uzushi pamoja na wazushi. Anatakiwa simame katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miongoni mwa aqwali ambazo tunazitaja katika mlango huu kuonyesha namna ambayo Muislamu anatakiwa simame imara na aseme aqi katika jambo hili na asisogelee uzushi wala asishirikiane na wazushi kwa namna yote ile, ni maneno ambayo ameyataja al-Imam Ibn Battah katika al-Ibana. Akataja athar inayotokana na Musa katika riwaya inayotokana iliyonasibishwa kwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwamba Musa ibn Uqba لما قدم موسى ابن عقبة ببغداد عليفو فيك موسى ابن عقبة كتكم جو بغداد أكوليزو إمام أحمد رحمه الله تعالى كوسيانا نمتهوي بموجنا حالياكي قال انظروا على من نزل وإلى من يأويه أنغاليا نكواناني أمشوكا na ni kwa nani au ni nani ambaye amemsogelea, ni nani jamaa yake. Fa in kana min ahli albidai fa huwa minhum, akiwa ni katika wazushi basi yeye yuko pamoja nao. Kwa hii ni kuonyesha namna ambavyo mtu haifai akakaa pamoja na uzushi, kadhalika akakaa pamoja na wazushi na akawa naamiliana nao na kukaa nao huku akiamini nafsi yake na huku akisifia nafsi yake na kuona kwamba yeye hawezi kudhurika wala hawezi kupata matatizo. Kadhalika al-Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala anasema idha ra'aita ar-rajula yamshi ma'a sahibi bid'atin, ukimwona mtu anatembea pamoja na mzushi, ukimwona mtu anatembea pamoja na mzushi wa halafa annahu ala ghairi ra'yihi, na akaapa kwamba yeye hayuko katika rai ya mzushi huyo, fala tusaddiquhu, basi usimsadikishe. Yeyote ambaye utamwona anapenda kukaa na mzushi na anamsikiliza mzushi, ni sawa sawa dai au shekhe wa kizushi, mtu akawa anapenda kukaa naye na kumsikiliza, yeyote utakayemuona ana sifa hii, hata akikuapia kwamba yeye hayuko katika timu hii wala hayuko na watu hao, fala tusaddiquhu, basi wala usimsadikishe, wala usimsadikishe kwamba ni mkweli kwa maneno yake ambayo anayasema. Kwa usimama katika kuamini kwamba mtu huyu atakuwa na alaka na mtu huyo mpaka achane naye na atengane na mtu huyo ambaye ni mzushi. Na maneno haya ni sambamba na maneno aliyataja au aliyataja maimam waliopokea athari hii, maimamu waliopokea athari hii inayohusiana na masala ya kukaa mbali na uzushi pamoja na wazushi na kukimbia uzushi pamoja na wazushi, kuhusiana na masala ya uzushi uliozuka wa kadaria, kadhalika uzushi wa kikhawarij ambao ulikuwa umeenea katika jamii yao. Wakataja baadhi ya maulama wa sunna kuhusiana na uzushi huo. Idha ra'aytum ar-rajula yajlisu ma'a ahli al-qadariyya, ukiona watu mtu anakaa pamoja na watu wa kadaria, au yu'azzimuhum au anawatukuza watu hawa, fa'lamu annahu minhum, basi jua kwamba mtu huyu yuko pamoja na watu hao kwa namna yote ile na kwa hali ambazo atakuwa nazo. Kwa ndugu zangu Waislamu, athari hizi zinatuonyesha tatizo na hatari ya kukaa pamoja na wazushi, na kwamba jambo hilo si dogo bali jambo ni kubwa, na ni zito na ni juu ya Waislamu kujiepusha na uzushi pamoja na wazushi na kutowadhania kheri watu ambao wanakaa na wazushi na wanaendelea kuamiliana na wazushi na kwa hali zozote zile wakawa wajitengi na wazushi hao hata wakiwa katika safu za sunna watahadharishe kama alivyosema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ukimwona mtu anakaa na mzushi mtahadharishe na mbainishie uovu wa mzushi huyo ama akiendelea kumili katika hali hiyo basi na wewe chukua tahadhari kwa mtu huyo kwani mtu huyo hawezi kusalimika na fitna walizozibeba watu hao kadhalika miongoni mwa yale ambao tumekusudia kuyataja katika jambo hili miongoni mwa yale ambao tumekusudia kuyataja katika jambo hili ni mlango wa wale ambao pindi kunapokuwa kumetajwa uzushi kadhalika na wazushi nao wakao wamesimama katika hali imma ya kutetea uzushi au kuwatetea wazushi au kuchukia kusema uzushi pamoja na wazushi miongoni mwa maimamu ambao wametaja jambo hili na kulionyesha kwamba jambo hili ni baya na jambo hili ni gumu ni al-Imam at-Tabi'i Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala anasema inna as-sunniya al-haqiqi hakika mtu wa sunna wa ukweli la yaghlabu idha dhukira ahlul bid'ah hachuki pindi wakitajwa wazushi wa udhira minhum na wakatahadharishwa watu'ina fihim na wakasemwa vibaya li'annahu laysa fihi shay'un min tilka al-bid'ah kwa sababu mtu huyu hana chochote katika aina hizo za bid'ah za uzushi ambazo wako nazo watu hao ndugu zangu waislam manhaji tuliyotaja ni maneno ambayo tumetaja baadhi ya adilla kadhalika tukataja baadhi ya athar kuonyesha namna ambavyo baadhi ya watu wamekosa adabu lakini tumalizie kwa kutaja baadhi ya amthila baadhi ya mifano ya watu ambao wamekosa adabu katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo hili na wao pamoja na kukosa kwao adabu wakawa nalingania katika njia yao waliokuwa nayo na wanaonyesha watu kwamba wao wako katika sunna na wao wako katika manhaji ya haki bali wanadai usalafi nao ni hao watu ambao wameenea watu wa jumuiyat alhizbiyah watu wa hizo jumuiyat za kihizbi watu wa hizo taasisi za kihizbi ambao wameweka mambo yao katika dini na wakao wanawaita watu wakidai kwamba wao katika sunna na wakaasisi baadhi ya vyombo vya habari kama vile radio na TV na wakao wanaonyesha baadhi ya mambo na wanawasikilizisha Waislamu baadhi ya mambo ambayo ni kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watu hao hawamo katika sunna hata wakidai sunna na wakadai usalafi manake utaja mara nyingi kauli ya Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf hakuna aibu kwa yule atakayedhihirisha madhhabu ya salaf na akajiegemeza na akajiita kwa madhhabu hayo au akajinasibisha kwa madhhabu hiyo hakuna aibu bali yajibu kabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan lakin ash-shahid baada hapo Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akasema thumma yundaru ilayhi kisha tazamu mtu huyo fa in kana dhahiru yuwafiqu batinahu fahuwa kalmu'mini sadiqi ikiwa dhahiri yake inawafikiana na batini yake kwa maana yanayosema yanafikiana na manhaji ya salaf basi atakuwa kama mu'min ambaye anafikiana na haki mu'mini wa kweli aliyesimama katika dini wa in kana dhahiruhu yukhalifu batinahu na ikiwa dhahiri yake inakhalifu batini yake fahuwa kalmunafiqil kadhib atakuwa kama mnafiki mwongo kwa si kila aliyedai kwamba yeye ni salaf au akadai sunna kwa sababu ikhwa ibra hayu katika masala al-ad'iya na ad-da'awa kudai sio ibra anasema al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala anasema al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala al-ad'iya as-salafiyya kathir ad'iya as-salafiyya wadai wa usalafi ni wengi wathabituna alaiha qalil, lakini waliothibiti juu ya usalafi ni wachache mno, si wengi kama watu wanavyodhani. Kwa hiyo ibra haiwi kwa kuwa watu wamedai au watu wameita, wakiita kwa namna hiyo na wakadai kwa namna hiyo, hali ya kuwa dhahiri yao ina khalifu batini yao na matendo yao hayawafikiani na usalafi, fahamu ya kwamba watu hao sio masalafi. Na miongoni mwa watu hao au miongoni mwa makundi hayo ni kundi la Latif al-Ma'ruf, the Islamic Foundation, ambao wanadai usalafi na wakawa wanaita watu katika dini yao wakidai ni usalafi, na wakaweka baadhi ya mashayikh wawalinganie watu katika usalafi, hali ya kuwa kama tulivyotaja na mikhalafati mingi, miongoni mwa mikhalafa yao ni kuafiniana na mashia, kuamiliana na mashia marafidha, ambao tumetaja hali sehemu ya hali zao mbaya nzito, wakawa naamiliana nao katika baadhi ya mambo kwa madai kwamba wanatafuta nguvu ya kufanya mambo ya dini. Wakafanya baadhi ya makongamano, pengine kuchangia redio au TV, wakakaa pamoja na vigogo vya kishia kama vile huyo Jalal, ambaye anafahamika kwa ushia wake na uovu wake na upotoshaji wake, akaweza kukaa kiongozi wa the Islamic Foundation pamoja na kiongozi wa kishia kwa lengo la kuchangia TV au redio kama walifanya, na hii ndio miamala yao. Tunasema hawa sio watu wa sunna, na kadhalika wala sio masalaf, na hawako katika njia ya sunna wala njia ya salaf. Kadhalika miongoni mwa mambo yao ni kuingia katika miamala ambayo tumeitaja ni kinyume na adabu, kukhalifu miamala katika sunna, na miamala ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameikataza dhidi ya watawala. Watu hawa vile vile fahamu ya kwamba wako katika sunna, na wakawa na watumia baadhi ya mashayikh katika kutetea uzushi, fahamu ya kwamba watu hawa vile vile hawako katika sunna wala hawako katika usalaf. Na miongoni mwa mashayikh wanaotumia maarufu katika mji huu wa Dar es Salaam ni Sheikh maarufu anaitwa Abdul Qadir, akienda katika redio yao na TV yao kutoa fatwa, akitoa baadhi ya fatawa ambazo haziko sawa, akijuzisha baadhi ya mambo ya kizushi na kuhalalisha baadhi ya makundi kama vile jamaatu tabligh na mfano wake, na huko akidai kwamba wao wako katika haki na wao ni watu wa sunna, kinyume na njia ya haki aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo watu hawa wafahamu ya kwamba wao katika sunna, kadhalika miamala yao sio miamala ya kisalaf, na haifai kwa watu kuitikia na watu kukubali na watu kiwasikiliza. Na tukitahadharisha watu wasikilize radio zao wala TV zao, watu wasijiaminishe. Na baadhi ya watu wakadai kwamba kwa kuwa wana elimu au kwa kuwa wana utambuzi wanaweza kuhimili na wanaweza kufanya uchambuzi, jambo haliko namna hiyo. Tazama walivyokuwa baadhi ya salaf kama vile Muhammad bin Sirin, wakati wanajizuia kuwasikiliza wazushi na wanaweka vidole katika masikio yao wasiwasikilize wazushi, hawa ni mahufaz wamehifadhi Qur'an, wamehifadhi sunna, wamehifadhi kawaid, wanaijua itikadi ya kisharia, lakini walikuwa wakijiepusha. Leo anaweza akatokea mtu wa kawaida, akatokea mtu ambaye ni ami, akaona naye anaweza kuwasikiliza na akafanya upembuzi kwa kuwa akadai kwamba ana akili. Baadhi ya watu wanasema hivyo. Aliuliza Sheikh Suleiman al-Ruhayl, unasemaje kuhusiana na mtu anaenda kumsikiliza mzushi? Hapa anasema haniathiri mimi na akili zangu. Akasema la ukana aqilan lama dhahaba, angekuwa na akili asingeenda kumsikiliza mzushi. Ukiona amemsikiliza mzushi jua hana akili, kwa haifai kuwasikiliza wazushi hao, hata kama mtu atajiamini kwamba yeye ana akili, haiko hivyo, kwa sababu wale watu waliojizuia kuwasikiliza wazushi walikuwa na akili zaidi kuliko sisi, walikuwa na elimu zaidi kuliko sisi, kwa sababu wao ni khairu nasi karna, lakini wakawa wanajiepusha, hawakufanya hivyo. Ikiwa wao wamefanya hivyo, ni sisi mimba aula kujiepusha na kuwasikiliza wazushi kwa hali zozote zile na kwa namna yote ile, haifai kuwasikiliza wazushi. Na yote atakaye wasikiliza wazushi, fahamu ya kwamba anaiweka dini yake katika milango ya hatari, na anaweza akapotoka mara moja pamoja na kujiamini na akadai iko katika njia sawa. Hata akiwa ni dai katika maduati, hata akiwa ni mtu ambaye ana sehemu ya elimu na akawa anaona kwamba anaweza kuwa na upembuzi katika baadhi ya mambo, tunasema la, mlango huu haujafunguliwa kwa kusikiliza wazushi, mlango huu haujafunguliwa kwa kuwategea masikio wazushi na mtu akaamua afanye kustafidi kwa watu hao. Wa illa fal ulama ambao wanafanya rudud na kubainisha haki kwa watu hao, hao ni tofauti na watu wanaotaka kustafidi na kuchukua faida kwa watu ambao wamepinda. Wallahu ta'ala a'lam.